5. bölüm. Yolculukta namaz. Hanefi mezhebinde olan bir kimse 15 günden az kalmak niyetiyle 104 kilometre ve daha uzak bir yere giderse misafir olur. Seferi veya misafir olmak demek yolcu olmak demektir. Misafir 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılar. Mukim imama uyarsa yine 4 rekat kılar. Misafir imam olursa ikinci rekatın sonunda selam verir. Sonra ona uymuş olan cemaat namazlarını tamamlamak için ikişer rekat daha kılarlar. Seferi olan bir kimse mest üzerine 3 gün 3 gece meshedebilir. Orucunu bozabilir. Yolcu rahat ise orucunu bozmaması daha iyidir. Kurban kesmesi vacip olmaz. Cuma namazı da seferi olana farz değildir. Namaz vaktinin sonunda sefere çıkan kimse bu namazı kılmamış ise 2 rekat kılar. Fakat vaktin sonunda vatanına gelen bu vaktin namazını kılmamışsa 4 rekat kılar. Nimet-i İslam'da diyor ki: Nafile namazları ayakta kılmaya gücü yeterken oturarak kılmak her zaman ve her yerde caizdir. Oturarak kılarken rükû için bedeniyle eğilir. Secde için başını yere kor. Lakin özrü yok iken nafileleri oturarak kılana ayakta kılanın yarısı kadar sevap verilir. 5 vakit namazın sünnetleri ve teravih namazı da nafile namazdır. Yolda yani şehir, köy haricinde nafile namazları hayvan üzerinde kılmak caizdir.